Det är någon jävel som har någonting vi ska, som vet vi ska prata om. Det är antingen det eller så rapar David. Välkomna och hallå där till podden Alla faller, avsnitt 2 på säsong 2, avsnitt 14 totalt, va? Om jag inte är helt fel ute. Nej, det kan stämma. Det kan stämma. Återigen har vi ett ankare på plats. Våra nya ankare, David Granbom. Tackar, tackar. Och våran praktikant och trea, Magnus Råström. Före detta ankare som... Före detta ankare, nedgraderad. Direkt till tredje plats. Fast det här har vi redan diskuterat en gång. What's new, David? What's new i detta biljettkaos till Håkan Hellströms nya konsert som ska gå av stapeln i sommar? Det, det släpptes idag, ja. Ja, det släpptes idag och det är ett kaos. Om vi ska vara färska för en gång skulle, det är sällan vi är färska med nyheter. Men det här är nytt, senaste nytt. Vi spelar nu alltså in lördagen den, vad är det? 17 oktober. Klockan är 13.58. Biljetterna har varit i försäljning i 2 timmar nu, va? Och det är kaos. Det var, jag såg att det var på Aftonbladet, eller på Ticknet hade det varit 95 000 i kö som hade stått och väntat på att få komma fram på Ticknet. Hur gick det? För du ville gå där. Det var, ja. Någon skulle beställa åt dig. Jag håller på, jag har uppdaterat här i mobilen live. Och det verkar gå åt helvete. Nej, vadå då? Extra konsert säger de, skriker de här och så här. Jag har... Vilka skriker det? Aftonbladet? Nej, Jonathan Petersson. har suttit och gnugga med det här i flera timmar nu. Och så här, ni kanske kan uppdatera för dem som inte har någon koll, inklusive mig. Det är alltså Håkan Hellström på Ullevi. Exakt, igen. När då? Visited. I sommar. Han spelade ju förra sommaren. Ja, och det var folk som var där sa att de har ju det var religiöst. Och det här blir också Håkans enda spelning sommaren som kommer. Aha. Och det förstår man ju att han gör så här. Istället för att ha en turné. Det är ju mycket lättare att spela en spelning och dra in lika mycket pengar som när man gör en turné. Han har fått skit. Åh, varför turnerar den inte längre? Men det är klart så fan att... Ja. Hur gammal är Håkan Hellström? 41 eller 40. Då är det klart man inte vill vara ute på turnélivet längre. Ja. Så är det ju. Nej, precis. Det är ju bara gamla rockgubbar som håller på med sånt. Ja. Men nu, där var slut med vår dagsfärskhet. Vi är sponsrade. Yes, det är vi. Magnus, vad har du hört senast från Staffan? Det vi har om Staffan the Shaman är att han numera... Kurserna har ju kommit igång. 4 oktober var det ju kursstart på den senaste Soul Retrieval-kursen. Ja, man kan fortfarande... Det finns 2 platser kvar att efteranmäla sig på, om det är så. Då får man gå in på shamanism.se och kolla i anmälningsformuläret där. Helst ska man ha lite på fötterna då, för de har ju kommit en bit. Det var en nybörjarkurs, men de har ju kommit till ett visst grej. Men man kan mejla Staffan på staffan@shamanism.se. Och har man vägarna förbi Härnösand så är det bara att titta in i hans butik där han säljer urter för potens och så vidare. Är det vanligt nu för tiden med potenshöjande? Det känns lite så här... Potenshöjande örter? Örter? Det var någonting nytt. Jag skulle vilja bli, eller inte, jag skulle inte vilja bli, men det finns folk som blir örtvetare, eller så här, urtologer. Som har koll på... Gud vad nördigt! Ja. Men det är väldigt specifikt ämne att vara vetare i, känns det som. Örter. Ja, det är också lite... Då blir ju du den professorn på Hogwarts i Harry Potter. Just det, den tokiga. Ja, men det heter ju örtlära, gör det inte det? Jo, det gör det. Ja, vi pratade lite där kort om det där, jag med några vänner i min radiogrupp. Som jag nu fördjupar mig i radio, det gamla heliga mediet. Att man skulle vilja vara vetare i någonting sjukt specifikt ämne. Så att man kan bli inringd om det är liksom när som helst. I vilket när någon behöver svar, liksom en tidning eller någonting, då ringer de den här personen, om det är jag. Och då ska det vara sjukt specifikt man är vetare i. Och då tänkte vi så här, liksom gamla människors könsbehåringsvetare. ett exempel. Och då vet man allt om gamla människors könsbehåring. Så som liksom längd, per dygn, återväxt, livslängd, färgkombinationer, allt. Vart går man utbildning för det här? Är det ungefär Skövde någonstans? Ja, jag eller? Tror att de kommer till Skövde. Skara kanske. Skara får en HT17 här. Ja. Men fortfarande, Magnus, what's new med din NHL-karriär? Kan du fylla i oss lite? Hur går det? Vi pratade ju förra veckan, förra avsnittet, om att du ska bli NHL-proffs. Och jag... Ja, eller du har fått, eller vad sa du? Ja, du har ju ett mission. Ja, och det går ju lite halvknackigt. Träna har ju inte gjort någonting sen Nej. Dess. Ätit desto mer. Men in my mind så har jag fokuserar ändå mycket på målet. Jag har börjat mentalt förbereda. Jag har börjat kolla på Träna med Kalle på SVT Play. Ah, Kalle ja. Sakari. Precis. Och där handlar mycket, i den här delen nu med Träna med Kalle, då tar ju han människor som inte har någon motivation. Eller de vill träna och de vill förbättra sin hälsa. Mm. Men de har inte kapaciteten att göra det. De har inte motivation eller så. Och då hjälper han dem. Jag får ju lite motivation av att se det programmet bara. Men jag känner att du har kommit väldigt, väldigt kort bit på väg. Om du bara fortfarande jobbar med motivationen, men du ska bli NHL-proffs. Har du sett en hockeymatch i höst? Eller? Nej, det har jag. Jag har du sett... stått på skridskor i år? Nej. Men jag har sett reklamen för Viaplay, då är det ju NHL-matcher. Och jag har ju varit sjuk, så jag har haft lite dåligt balanssinne. Så det är nästan som att stå på skridskor. Ja, vi kan följa den här resan i alla fall, tycker jag, under hösten. Det ska bli kul att se. Jag har ju även tagit på mig att vara personlig tränare. Men jag tror på det här, det kommer gå. Jag tycker vi kan ta typ något soundbite från nästa träning. Eller ja, den första träningen då, som ja, ja. David, är du där då? Jag är där, ja. Men jag är alltid där. Fast det är det ju inte, du kommer ju inte komma dit. Ja. I alla fall, var det någonting... Nej, men jag tänkte, det du sa med örter. Mm. Och det var att han sålde potenshöjande örter. Mm. Vi har börjat fundera en del på det här med piller i alla dess former. Just det. Alternativ medicin. Ja, medicin också. Ja. För jag tänkte mest på det var när jag var hemma och var sjuk för några dagar sedan. Och det här var liksom tredje sjukdomen på 6 veckor. Så jag snittar så här varannan vecka sjuk. Immunförsvaret lågt. Det är katastrofalt. Fast den gubbe som du är. Ja, jag är ju gammal numera. Nej, men och då... Jag började knapra rätt mycket Alvedon och Ipren då. Mm. Och jag kände, det här är ju skönt. Det försvinner ju inte, men smärtan försvinner ju. Mm. Och jag bara tänker så här, det finns så mycket piller man kan ta också. Man kan ju ta då potenshöjande piller. Vilket är något jag gärna skulle vilja testa också. Varför? För att det är intressant. Jag skulle jättegärna vilja testa att ta ett potenshöjande piller om jag befinner mig i en folkmassa, eller kanske inte just en folkmassa, men i ett neutralt läge. Mm. Bara för att liksom känna... Alltså sexuellt neutralt. Ja, ja, precis. Helt neutralt på sexuellt plan. Dagis. Inne på herrbastun på badet. Ja, det är roligt. Det är ett äventyr. Ja, nej, men där skulle jag skulle vilja testa det. Och liksom känna känslan av att vara helt icke-upphetsad. Men ändå ha full fräs, liksom. Ja. Ja. Ja. Nej, och sen, oj, nu slår jag till micken där för jag är så exalterad. Vi pratar om stående penisar. Nu jävlar. Nej, men piller här, många blir ju piller narkomaner. Ja. För att det finns... Så mycket piller för alla dessa lyckopiller som finns också. Och jag tänkte så här att, eller tidigare har jag tänkt att de som är pillermissbrukare, det är ju på ett sätt ganska lame. Det är ju den mesigaste formen av missbrukare. Fast jag tror att det börjar typ så här spela Keno och sen helt plötsligt är man pillermissbrukare. Ja. Ja, nej, men det var det. Och jag tänkte på det nu när du sa det här med örtmedicin också. För jag skulle nog gärna testa en del örter också. Ja, men där är väl den alternativa delen av medicin. För du kan gå till doktorn och få utskrivet för att du är ledsen och du vill bli glad. Du är trött och du kan inte sova. Och du är sjuk och vill bli, eller förkyld och vill bli frisk. Ja, men då kan man gå till doktorn. Men sen finns ju de här örterna när man går som, man, som Staffan håller på med där och det. Jo, det jag har ju hört stört. Mycket om att röka kattmynta. Jaha, kan man göra det? Det kan man göra. Vad är kattmynta för det något? Är såna, det är som katter tokar av. De blir väl höga helt enkelt. Ja, de ligger typ och åmar sig. Så här. Ja. Men är det en... Växer det fritt i Sverige? Nej, inte i Sverige tror jag inte. Jag tror det kommer från Asien. Om jag inte... Men vad händer om man röker det? Jag vet inte. Jag bara... Du vill bara pröva? Nej. Det är bara någonting jag så här snubblat över på internet. Att där folk diskuterade om att man kan röka kattmynta. Ja. Oh. Så det är en ört. Men vad, det jag vill komma fram till var... Vad finns för andra örter som man kan röka? Liksom... Kan man röka vad heter det? Bergsmossa? Nej. Nej. Jag vet inte, David. Kanske Staffan kan svara på det här. Skicka ett mejl till honom. Det ska jag göra. Ja. Alternativt så, vi jobbar ju på att få med Staffan i podden. Ja. Så, som gäst. Ja. Så vi kan ju ta upp det då. Vi kan ju samla frågor och... Om någon av er lyssnare skulle ha frågor om alternativ medicin. Ja. Ta gärna och skicka in dem. Skicka in. Alla välkomnas. Ja, jag tänkte säga adressen. Men... Ja, säg den. allafallerpodcast@gmail.com. Eller skriv på Facebook bara, det är lättast. Ja. Det behöver inte vara medicin. Det kan vara om Staffan så här, sexuella erfarenheter. Som barn eller som tonåring. Allting. Det går bra. Han kanske inte svarar på det, men det kan vara kul. Om vi får med en för det första. Men i alla fall, jag tycker att vi ska skapa vår första hashtag. Lycka till Mange. Eller Mange till NHL. Ja. Det låter bra. Vi sa ju även under förra avsnittet att vi skulle live-tweeta också för första gången. Har vi gjort det? Nej, det gjorde vi inte. Har vem vi är någonsin det som, skickat ut en tweet? Vem fan är det en som sitter på kontot? Ja, jag tror att det är jag. Men då kan vi göra det här från och med nu. Ja. Eller funkar hashtags på Facebook? Ja. Det gör det. Det gör det. Men vi kanske ska skaffa Instagram. Ja, det kan vi också göra. Ja. Fan vad vi är dåliga. Vi är så sega på det. Och vi är ju efter. Ja, men det är också... Jag tänkte på det här lite när jag gick hit till studion. Att för jag känner ändå... Vi är ju ganska anonyma. Vi har ju inte skyltat så mycket med det här podden. Nej, men det tycker jag man inte behöver göra. Nej, för vi bryter ju också mot ganska mycket lagar. Nej. Nej. Ja, eller yttrandefrihet. Ja, upphovsrätt bland annat. Ja, just det. Så det kan ju vara ganska bra att inte sprida detta för mycket. Så att det inte kommer till STIM. Ja, precis. Du får ett hatmail från The Champs från södra Florida som stämmer oss på tequila-låten. Ja, precis. Ja. Och så Ameno också. Italienaren. Just det. Era. Jag tycker vi tar, i sådana fall, då får vi besöka och säga förlåt. Och då kan det bli jävligt trevligt. Då kan vi först åka till Italien och säga mi scusi, liksom, för att vi tog låten. Och så ta några bira. Och sen då, åker vi till Florida, äter apelsiner, dricker tequila som fan och blir höga som hus i Miami. Och sen går vi ut på klubb. Ja, men det där har ju också en bra grej. Knulla. Ja, jag vet inte om det blir så mycket sånt, men där har vi också en hashtag som kommer komma då. Alla faller i Europa, och sen så kommer det bli alla faller i USA. Ja, Europa har redan varit i. Amsterdam är ganska populärt faktiskt. Ja, det är sant. Jag har faktiskt varit i Miami en gång, och alla amerikaner skämtar ju om att det är Amerikas rövhål. Mm, det är det ju. Men också. Det är ju verkligen fruktansvärt. Ja, det är vidrigt. Nu, det här är intressant, för ni har ju båda varit i USA. Ja. Har ni... Johan, jag vet att David, du åkte bil, roadtrip. Jag med. Du gjorde det också. Ja, fast jag har varit i USA två tillfällen. Jaha, den ena gången var inte bil. Okej, det är bilen jag är intresserad av. Det var en Ford. Okej, det är bilåkandet jag är intresserad av. Vi hade också en Ford. Ja. Nice. Båda gångerna. Sponsrade? Nej. Okej, för det jag har tänkt, eller jag har ofta tänkt den här tanken... om de här klassiska amerikanska dinersarna. Jag har dem i mitt huvud i alla fall. Mm. Och det här var när jag reste hem till Katrineholm för ett par veckor sedan. Så stannade jag på 52-ans vägkrog. Som utåt sett ser ut att vara den typiska amerikanska dinern. Mm. Jo, jag vet fan vilken du menar nu. Gör du det? Vart ligger den? Jag vet inte. På 52 eller 56-an. 52-an eller 56-an. Jag vet inte. Jag tror jag vet vad du menar. Ja. Fortsätt. Ja, men utåt sett så har den den looken. Och det stod liksom, det här var natt. Eller natt, åh nej, det var inte. Klockan var 8 på kvällen. Men det stod lastbilar utanför. Så man visste att det var truckers där inne. Ja. Och jag längtade efter att gå in där och ville ta en riktig cup of joe och bara sätta mig där. Ja. Jag tänkte med mycket träinredning och sånt där också. En servitris, gärna i något turkosa, något turkos uniform och ett vitt förkläde. Mm. Så här. Mm. Tyvärr var det inte så. De hade en ganska modern inredning med mycket vitt, med ljusgröna detaljer och grått. Så det var rätt sterilt också. Men det var, här, det var mer, och auran där inne var mer svensk diner. Ja. För det kom in, när jag kom in och ställde mig i kön, så framför mig så har jag en äldre man. Han är truck, han är 100% truck driver. Mm. Han har de här reflexkläderna på sig också, så det lyser om honom. Och varsel. Han, varselkläder. Mm. Ja, precis, inte reflexkläder, det har ju dagens barn. Och han beställer en kopp kaffe och en tradarmacka med solsidan upp. Ah. Och det här tyckte jag var en sån härlig, men härlig beställning. Det var väl lite amerikansk. Trucker sandwich. Ja, jo. Ja. Eller jag skulle vilja, jag vill gå in på en amerikansk diner och käka pancakes. Ja. Men man, jag vill inte göra dig besviken. Men allt i USA är kommersialiserat. Så det kanske finns någon sån kvar. Men alla andra ute efter vägarna är nu en kedja som heter Dennis. Eller Jack in the Box. Ja, fast de, ja, de finns efter vägen. Men Dennis har ju, de ska ju vara en diner. Mm. Där kommer man in och så ska det se ut som en gammal diner. Fast den finns överallt, så här med typ 2 kilometers mellanrum. Jag hittade faktiskt ett sånt riktigt smultronställe som var en riktig diner. Fast det var ingen vägdiner heller. Men det man tänker sig med så här en... Vart låg det och vart, vad hette det? Det låg i... kommer jag inte ihåg vad stället heter. Men det är oväntat. Ganska... Det är en ganska känd stad norr om Malibu. Det är alltså i Florida? Nej, Kalifornien. Malibu, ja, just det. Norr om Los Angeles. Kan det vara Sacramento? Nej. Ja, det kan det vara. Nej, Sacramento ligger ju... Nej, men, ja, men skitsamma. Där i trakten. Santa Barbara. Så kan det också ha varit. Jag kommer ihåg att det var The Sunshine någonting. Men i alla fall. Det var det trevligt. Det var ett lite frukostställe var det egentligen som hette The Working Bee. Och då kom man in där och så gick det massa folk och äter frukost. De arbetare, var ju mest arbetare. Och de hade en sån här, du vet, en lång bardisk som man tänker sig att en diner har. Ja. Och så är det en gubbe som springer runt hela tiden med ett litet anteckningsblock. Och nästan alla beställer ägg. Ja. Det var så här, precis som man hade förväntat sig. Men det finns inga sådana efter vägarna längre. Men det, man blir också cynisk. Det här är en turistfälla. De vet ju att vi vill ha att turister som åker i USA på vägarna vill ha det så här. Det jo. Känns ju inte legit på något sätt. Det känns inte 50-tal och nog för mig. Jag förstår. Ja, det jag vill ha... Mina tankar inspireras ju av serien Twin Peaks. Jag vill ha stora träd runt omkring vägen där jag åker. Och jag vill gärna ha en gammal bil. Någon form av... Ford kanske? Ja, gärna en gammal Ford. Nej, och så vill jag att det var mycket berg, mycket granar. Och sen vill jag stanna där, dricka kaffe och äta pancakes. Vilken delstat är det Twin Peaks ska vara i? Gud, jag vet inte. Jag kan ju ingenting om... Din beskrivning låter ju fruktansvärt svensk. När du säger det så. Vadå, Norrland eller? Men det känns som Twin Peaks är... Ja, eller vart som helst. Det är ju inte södra eller Midwest eller något sånt där. Det känns ju som att det är uppe någonstans. Ja, jag vet. Colorado typ, eller? Ja. Men jag har aldrig sett Twin Peaks. Inte jag heller. Det borde ni definitivt göra. Jag vet inte, tycker jag pratar för mycket om tv-serier. Men... Och jag ska inte gå in så mycket på Twin Peaks. Men se den. Och se liksom en och en halv av det. För det ska vara Washington. Så det är liksom absolut norra USA är det. Så ta det. Vi säger så. Alla, ta och se Twin Peaks. Snart kommer det kommer en ny serie också. Eller de kommer fortsätta. 2016. Kjellman! Okej, grabbar. Jag vill veta nu, i denna digitala tidsålder tänkte jag säga. Det lät så jävla gammalt. Men vi låter ju så jävla gammalt. Och ska vi skaffa Instagram? Sitter vi och dividerar dem? Herregud! Vi suger. Oh my god, det är pinsamt. Vi behöver fan anställa någon. Vi behöver sociala medieansvarig. Ja, en digital expert. Ja. Per Mattsson, hjälp oss. Nej, men det jag ville komma med nu med digitala medier, sociala medier och sådär. Det var i min resa hem. Jag stannade inte bara på det här dinert. Jag stannade även på en hamburgerkedja. Fyllde på magen med energi. Och i bordet bredvid mig sitter det en mor och hennes dotter. Mange till NHL tänkte jag bara flika in. Ja. Mor, dotter, pappa och son. Far och dotter går iväg så kvar sitter mor och son. Och det här som jag ser nu, det pratas mycket om att människor är lite för beroende av sina telefoner. Oftast talas det om ungdomar då. Mm. Men nu var det ombytta roller. Sonen sitter och försöker prata, vill berätta om det han har gjort i skolan. Han ska berätta om helgen för det skulle vara något disco. Och det enda morsan gör och säger, och så scrollar hon ner på sin telefon hela tiden. Hon, vid ett tillfälle säger hon till och med åt ungen att vara tyst. Hon bara, nej, kan du lugna dig lite nu? Och så fortsatte hon scrolla. Och det var inte så att hon höll på med något viktigt. Nej. För jag lutade mig fram och kollade för jag var så nyfiken. Ja. Det var ju Facebook som gällde. Och när pappan och dottern kommer tillbaka, då ska hon prata med pappan också. Om, så är det här på Facebook som bla bla bla la upp. Och det högg lite hjärtat på mig. Jag förstår det, att du blev ledsen då. Att det var ju en rövmorsa alltså. Det var det verkligen. Och vet, det var ett jävla svin till morsa. För de hade köpt glass också. Såhär McFlurry och den här andra sorten. Ja. Varpå dottern sitter och äter ur sin... Sunday hade hon. Och så morsan hade McFlurry. Hon bara, skulle jag kunna få smaka lite av din? Nej, ät din egen glass. Det är väl trevligt att bjuda lite och testa. Men din dotter som bad om lite glass! Ja, men vilken ofamiljär morsa. Men grejen är så, när du blir upprörd över det där, eller när du känner såhär, varför nu är du mobil, alla är slav för mobiler, då blir du ju gubbig. Och såhär, som ja, vi... Ja, precis. Jag. Så det är ju ett moment 22. Använder jag det är rätt nu? Nej, du är såhär, du kan antingen, du kan överväga att reagera på att bli upprörd, Och liksom såhär, fan, det var bättre förr grej. Eller så kan du reagera på att du, din gubbighet då, att du blir reagera på din reaktion. Ja, det är inte riktigt moment 22, men du blir liksom, vad du än gör där så kommer du komma på att du mår dåligt. Nej, men det här med mobilen, jag vet själv att jag tidigare har varit ganska... beroende. Mycket näsan ner i skärmen bara och kolla. Jag försöker ju nu medvetet, alltså när jag märker att jag sitter i sociala sammanhang och håller på med telefonen så brukar jag stoppa ner den. Och jag vet inte, att se att äldre människor försummar sina barn på något sätt. Nu kan jag kanske dra det här alldeles för höga växlar. Nej, kanske en skitjobb. Om vi drar en parallell, alltså det kanske inte är just mobilen som problemet utan det är morsan. Hon skulle kanske lika gärna kunna gjort samma sak och det finns säkert så gör samma sak fast med dagstidningen istället. Det är inte det en sån här klassisk situation att föräldern sitter med dagstidningen och precis. Men det blir ändå så här tydligt då när mobilen är i fokus. Där. Ja. På samma sätt så det spreds ju en bild, jag vet inte om ni fick upp det i ert Facebook-flöde. Men jag tror att det var Obama som skulle komma, eller det var någon... Han marscherar genom... Newsflash bara. Peson har lyft 10 ståbiljetter till Håkan. Så 10 stycken? Jajamän. Vad ska ni med 10 till? Ja, men det är inte bara jag och han som ska gå. Nej, men du berättade igår. Då var ni bara 5. Ja, men det kanske var fler. Jag vet inte. Okay. Grattis. Kul för er. Förlåt att jag avbröt. Men det var en bild då med rubriken någonting med att... försök uppleva saker på riktigt. För telefon, filmen på telefonen kommer aldrig kolla på. För då var det någon som hade tagit en bild av hur alla människorna längs gatan står med sina mobiltelefoner i alla konstiga vinklar så här. Just det. På alla sätt och vis. Försöker få en bild av Obama när han går där. Ja, just det. Ja, det var, jag tror det var Obama. Ja. Och så längst fram så står ändå en tant så här och bara kollar. Ja. Bara njuter av ögonblicket. Men var det inte en filmpremiär? Ja, det kanske det var. Alltså, men det här, ditt resonemang är ju väldigt i tiden. För det har varit mycket såna här grejer på sociala medier nu om med telefoner. Dels den såg jag också. Och sen det här klippet från en baseballmatch eller amerikansk fotbollsmatch. När det sitter fem tjejer i rad och alla kör med mobilen. Och kommer de här kommentatorsgubbarna bara sitter och beklagar sig över så här. Oh, kids these days. Oh look, she's taking another selfie, oh no! Och dels det. Och sen så såg jag att någon fotograf hade blivit enormt hyllad för att han hade tagit kort på familjer. Det såg väldigt staged ut. Jag tror det staged. Det. Och så hade han redigerat bort i Photoshop mobilen. Så att alla, bara för att se hur konstigt det såg ut så här. Att, så att en familj vid ett matbord och alla höll en skärm då. Men han hade ju tagit bort skärmen så att alla tittade ner liksom i ingenting. Bara för att bevisa att... Men jag tycker att det... Men var det så jävla... Var det så stort grepp? Då? Jag tycker det bara känns som vanlig god moralpanik. Men hur dum ska det inte se ut om alla satt med en bok i handen? Nu är ju grejen att alla sitter med mobiler. Ja. Men alla sitter väl med någonting när man inte socialiserar sig? Ja, man liksom kan inte konversera hela tiden. Nej, det kan man. Nej. Men det är just det här, Magnus, du har ju någonting... När man är på en baseballmatch till exempel, då ska man väl... rimligtvis kolla på baseballmatchen. Kan man ju tycka. Ja. När man sitter på en fest i ett socialt sammanhang så kan man i alla fall lägga från sig mobilen om man inte har fått ett meddelande som måste svara på. Du kan ju dra ner på det. Andra blir veganer. Magnus, du stoppar ner mobilen i fickan ibland. Ja. Take a stand. Ja, det tycker jag. Nice. David, du hade någonting mer nu att säga på visdomsaktiga ord. Inte någonting mer om mobiler alltså. Det kan vi släppa nu, va? Det kan vi släppa. Ja, bra. Men vi ska ju... Vi ska köra det till Håkan Hälsson som vanligt, antar jag. Ja, jag tycker det. Det gör vi. Vad heter det? Fan, jag tycker... Valborg. Ja, eller vill du säga något mer? Det knyter ihop säcken lite grann på liksom såhär. Nu har jag precis fått Håkan berätta här fixade. Dagsfärska nyheter. Och sen så kommer du hålla visdomsord för en Håkan. Och det blir hur jävla bra som helst. Det blir det. Och plus att vi har fan hållit oss ganska korta idag, känns det som. Det har vi. Har ju lyssnat lite på vad publiken vill ha. Ja. De vill ju ha snabba, rappa avsnitt. Ja. Mm. Ni är för tråkiga. Det är tråkigt, det är bedrövligt. Och sen har vi hört att vi är för ja, det kan vi ta upp ett annat till. Vi ska ägna ett avsnitt åt det som jag tänkte ta upp där. Men det håller jag på. Cliffhanger. Oh, spännande. Vi är så moderna. Vi kan berätta tekniker. Då säger vi hej då. Så syns vi nästa vecka. David, take it away. Och kom du ihåg nu vad vi pratade om förra veckan? Jag vet inte om det kom med på i inspelningen. Plus att vissa kanske hörde att det var lite alkohol. Lite slödrigt. Men gör det gärna personligt, David. Jag vill ha det personligt, närhet. Jag vill känna det som att du viskar mig örat. Och så att liksom så här, på en millisekund skulle du kunna föra in ditt tunga i mitt öra. Och det skulle bli vått och äckligt. Så vill jag känna när jag lyssnar på det här. Oh, fattar du vad jag menar? Det kommer du få känna. Ja. Okej, men då, vi tackar för oss. Lämnar och, David till slutordet. Glöm inte att följa oss på alla grejer som finns. På Twitter och Instagram. Ja, vi finns där snart. Och sen har vi sagt att man kan ladda ner oss på att vi finns podcastappen. Allt det där. Alla vet vad vi alla finns. Alla faller, vi finns. Vi finns. Och sen så... hashtaggen kommer komma upp. Någonting i stil med Magnus till NHL. Eller typ rädda Magnus från fetma. Nej, jag skojar. Nej, det var inte roligt. Men någonting med NHL och Mange. Han ska bli hockeyspelare. Förhoppningsvis så kommer vi kunna följa den här resan i höst. Och få in han i ett stor lag. Ja! Yeah! David, take it away, din bitch. En tonårspojke i Malawi. Han lärde sig själv hur man byggde en vindsnurra utav skrot och lyckades få elektricitet i hela sin by. Sen fortsatte han bygga en till vindsnurra för att driva vattensystemet i byn också. Allt det här är alltså jag böcker som han lånar från biblioteket. Änglarna har åkt på ja, jag hann inte säga mitt personliga. Vad är det där? Håkan börjar sjunga. Det är ju bara för att loopa den då. Nej, det blir jävligt jobbigt.